श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदी। श्री स्तुति में आज हम 12वां श्लोक देखने वाले हैं। श्लोक है असंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किंकरो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतकैरेकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मेतासां परिणतिरसौ भावलेशैस्त्वदीयैः। अर्थात लक्ष्मी जी की स्तुति करते आ रहे हैं वेदांत देशिक जी। इस श्लोक में सरस्वती, पार्वती, इसी प्रकार इंद्राणी, ये तीनों तीन भी आपकी कृपा की वजह से ही अपने अपने पतिदेव को अपने वशीभूत करके रख पाते हैं और आपकी आपका संकल्प इस प्रकार है। लक्ष्मी देवी, आप सरस्वती जी को और पार्वती जी को और इंद्राणी को भी आप संभालते हैं, आप उनका यशस का कारण बनते हैं। सामान्यतः यद्यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेव अवगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। इस प्रकार गीता में भगवान जो जो भी ऐश्वर्यशाली और विभूतिशाली होते हैं वो सब भगवान का अंश है ऐसा बताए हैं। उसी प्रकार जो जो भी वस्तु चमकता है वो सब लक्ष्मी जी का ही अंश है। जैसे पार्वती, सरस्वती और इंद्राणी तीनों तीन चमकते हैं और उसका कारण भी लक्ष्मी जी ही हैं ऐसा कहते हैं। उसके लिए श्लोक इस प्रकार है असंसारं विततम अखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः। इस संसार में, संपूर्ण संसार में असंसारम, इस आ का मतलब है संसार में चारों ओर भरा हुआ शब्द है, बहुत सारे शब्द है। विततम अखिलम वाङ्मयम, विततम सविस्तर इस दुनिया में बोले जाने वाले हरेक वाणी, वो भाषा कुछ भी हो, सैकड़ों भाषाएं इधर प्रचलन में हैं, वो सब यद्विभूति ही जिस सरस्वती जी का ही ऐश्वर्य है। वाङ्मयम यद्विभूति ही इस दुनिया में विस्तृत, दुनिया में रहने वाला विस्तृत वाङ्मय सब सरस्वती जी का ही वैभव है। वो सरस्वती जी लक्ष्मी जी की कृपा से चमकते हैं। उसी प्रकार यद् भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किंकरः मेरुधन्वा, मेरुधन्वा मेरु को धनुष के रूप से रखने वाले जो शिवजी हैं, वो शिवजी भी यद् भ्रूभङ्गात् जिस पार्वती जी के भ्रूभंग अर्थात उनके आंख के इशारा के लिए कुसुमधनुषः किंकरः भवति। कुसुमधनुः अर्थात मन्मथ है, कुसुम बाणः अर्थात पंच बाणः ऐसा भी नाम है। अरविंदम अशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायकाः ऐसा। ये सब फूल मन्मथ के लिए बाण होते हैं, जिस पुष्प बाणों से वो तीर में लगाकर पुष्पों को, युवाओं को निशान बनाकर चलाने की वजह से वो युवाओं में और युवतियों में प्रेम का उत्पादन कर पाता है ऐसा शास्त्र मर्यादा है, ऐसे पुराणों की मर्यादा है, उसी के आधार पर मन्मथ ही शिवजी और पार्वती के बीच में भी अनुराग करवा रहा था। उसे दूर से देखकर उसको जला दिए हैं शिवजी, यद्यपि तो भी वो मन्मथ का किंकर बनने के लिए चाहते तो हैं, क्योंकि पार्वती जी की इशारा पाना है तो मन्मथ की कृपा चाहिए। मन्मथ को जला तो दिए, बाद में वो शरीर नहीं है परंतु मन्मथ अभी भी विराजमान है, वो अभी भी सब लोगों के मन में मंथन करके, मनोमंथन करके और उसमें प्रेम रूपी अमृत को श्रवण करवा के, अर्थात उसमें प्रेम को उत्पादन करके एक दूसरों के प्रति प्रेम उत्पादन करने में सक्षम हो जाता है। वही पार्वती जी और परमशिव के बीच में भी प्रेमोत्पादन किया है, इसलिए पार्वती जी की कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए शिवजी सदा के लिए एक प्रकार का तड़पन रखते हैं। उस तड़पन भी मन्मथ की वजह से होती है, और जिस पार्वती जी की कृपा से पार्वती जी का आंख के एक इशारा प्राप्त करने के लिए शिवजी भी तत्पर रहते हैं, उसका कारण भी लक्ष्मी जी की कृपा पार्वती जी के ऊपर है, यही कारण है। और यस्याम नित्यम नयनशतकैहि एकलक्ष्यः महेंद्रः, महेंद्र अर्थात इंद्र जो है वो भी अपने हजारों नयनों से, 1000 आंक है सहस्राक्षः, ऐसा उनका भी नाम है, और वो जो सहस्राक्ष हैं इंद्र हैं, वो अपने हजारों आंकों से जिस इंद्राणी जी को सदा के लिए देखते रहते हैं, देखना ही चाहते हैं, पसंद करते हैं। यस्याम इंद्राण्याम नित्यम नयन शतकैहि एकलक्ष्यः महेंद्रः, और सैकड़ों आंकों से एक ही लक्ष्य बनाकर, उतना हजारों आंक के लिए भी एक ही लक्ष्य है, कौन है वो? इंद्राणी जी हैं। ये इंद्राणी हो और पार्वती हो और सरस्वती जी हो, ये तीनों तीन तासाम परिणति ही, तासाम इन उन देवताओं की इस प्रकार की जो अट्रैक्टिव परिणति है, फीचर्स हैं, उसके साथ जो परिणाम हुआ है, अर्थात पार्वती का सौंदर्य रूपी परिणाम और इंद्राणी जी का सौंदर्य में आंख, अर्थात 1000 आंक को एक साथ प्रयत्न करके और जिसको ही देखते रहते हैं, वो इंद्राणी जी और सरस्वती जी, जिस हर एक दुनिया में, विस्तृत दुनिया में रहने वाला शब्द कोश, शब्द भंडार जिनका है वो सरस्वती जी, तीनों तीन तासाम परिणति ही, उस प्रकार का परिणाम जो है, पहले ऐसे नहीं थे, इतना अट्रैक्टिव बन गए हैं लोग, उन तीनों के बिना न तो पार्वती जी के बिना शिव जी रह पाता है, न तो इंद्राणी जी के बिना इंद्र रह पाता है, न तो वाग्देवी के बिना ब्रह्मा जी रह पाते हैं। इस प्रकार की जो परिणति है, भावलेश ही स्तुदीय ही, आपकी एकदम भावलेश है, अर्थात संकल्प, छोटा सा संकल्प है, उस संकल्प से ही इतना बन जाता है कि आपका सदा के लिए आपका कटाक्ष मिले तो हम लोग कितना प्रभुत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ये उद्देश्य है। श्लोक का अन्वय इस प्रकार है, पद्मे आसंसारम विततम अखिलम वांग्मयम यद्विभूति मेरुधन्वा, अर्थात मेरुधन्वा शिव यद्ब्रूभंगात कुसुमधनुषः किंकरः भवति, जिस पार्वती जी की कृपा कटाक्ष की वजह से, पाने की वजह से और मन्मथ का सेवक भी बनने के लिए तत्पर हो जाता है शिवजी। महेंद्रः नित्यं यस्यां नयनशतकैः एकलक्ष्यः, जिनके ऊपर 1000 आंकों से, एक नयनशतकैः सैकड़ों आंकों से एक ही लक्ष्य बनाकर इंद्राणी जी को देखते रहते हैं, तासाम इन तीनों देवियों का असौ परिणति ही, इस प्रकार की जो पक्वता है, परिपक्वता है, वो आपके संकल्प मात्र से होता है, छोटा सा संकल्प से होता है। त्वदीय ही भावलेश ही, आपका ज्यादा संकल्प नहीं, संकल्प की एक दो बूंदे इतना काम कर देते हैं सरस्वती जी को और पार्वती को और इंद्राणी जी को, अपने पतिदेवों को वशीभूत करने में ये काम आता है, वो आपका कटाक्ष ही कारण है, ऐसा लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं। आसंसारम विततम अखिलम वांग्मयम यद विभूति यद ब्रूभंगात कुसुम धनुषः किंकरो मेरुधन वा यस्याम नित्यम नयन शतकैरेकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासाम परिणतिरसौ भावलेशैस्त्वदीयैः। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।